ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ସେବକ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ସହ ଅନେକ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏ ଗୀତ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଯଶା ଗୀତିକାର ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଜି ଆସିବା ବାଟରେ ମୋତେ ସେ ଗୀତ ଦେଲେ ଏବଂ ମୋ ନାଁରେ ଇଏ ମୋ ଲେଖା ନୁହେଁ, ମୋ ନାଁରେ ସେ ଭଣତି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଶେଷରେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ତାଙ୍କର ନାଁ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ସାହୁ। ଗୀତଟି ହେଲା ସହି ଦେଖ ଲୋ ସହି ଦେଖ କାଳିଆ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀ କି ଥରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖସି ପଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଥରେ ବୋହି ପଡ଼ୁଅଛି ଚିକଣ ତା ଠାରୁ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ ପଳକୁ ପଳେ ଅନ୍ୟ ସେ ବିନ୍ଧାଣି ଗଢ଼ିଛି ହାତୀକି ନେତ୍ର ଖସି ପଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଥରେ ବୋହି ପଡ଼ୁଅଛି ଚିକଣ ତା ଠାରୁ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ ପଳକୁ ପଳେ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଦହି କ୍ଷୀର ସାର ଖାଇ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଦହି କ୍ଷୀର ସାର ଖାଇ ଖଳି ମାଟି କରେ ସିଂହ ଧୁଆରେ କାଳିଆ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀକି ଥରେ କାଳିଆ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀକି ଥରେ। ପିଙ୍କାରୀ ଦେଲେ ସେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋପରୁ ଆସିଛି ପ୍ରଣୟୀ ରାଧିକା ରଥ ଟକିଛି ବଡ଼ ଗଣ୍ଡିରେ କ୍ଷେତ୍ର ଯୁବତୀଏ ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି ପିଙ୍କାରୀ ଦେଲେ ସେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋପରୁ ଆସିଛି ପ୍ରଣୟୀ ରାଧିକା ରଥ ଟକିଛି ବଡ଼ ଗଣ୍ଡିରେ ବୋଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଧରି ଥାହାତିକି ବୋଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଧରି ଥାହାତିକି ଖସିଯିବ କାଳେ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ କାଳିଆ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀକି ଥରେ କାଳିଆ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀକି ଥରେ। ସହି ଦେଖଲ ସହି ଦେଖ ସହି ଦେଖଲ ସହି ଦେଖ ସହି ଦେଖଲ କାଳିଆ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀକି ଥରେ କାଳିଆ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀକି ଥରେ। ଡଉଲ ଡାଉଲ କାହ୍ନୁ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଡଉଲ ଡାଉଲ କାହ୍ନୁ କନ୍ଦର୍ପକୁ ସରି ହେବ କିଏ ମହି ମଣ୍ଡଳେ କାଳିଆ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀକି ଥରେ କାଳିଆ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀକି ଥରେ କାଳିଆ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀକି ଥରେ କାଳିଆ। थोरे